omuntu omuntu omuwamutemire ko yanyo wamulu emalomeno akunyonyo mangana mangi sana naye gusama igakantu tika point pene tosikane ndoko nakusigirikani ga ndoko nakusabura naga abusa musongo omulo gani mtu wa tengo jana akunyonyo mangana abantu como coco será para como un tour y en coro o te cuna mono mañana nada más con más un burro wey de vía wey de dios moraría voy a morir va a ganar iría otro moro vio ah oh no avanchua ganar cuidar y pagar ya soco variga ni la coba cuánen a wey de vía na buakire ya sabe to amangana bwate namaya nakobwa mono ekero koligereria asensi ikeire no gawe manyo yino umuntu ro kibaweta na umuntu bari ko kwana ni abasa baragera mu baksange binte bingamo lakini ekero saitani asoire gati asoire asoyomo obo visa obo anjalo uniko poko tamapu agenda atambe obo visa buwa nyaka wapo koro wekana na kia kwa umonto ye ikirite kerengo yo koria nkoro yo musubati oye nga nonya waita nete aga ikire kerengo ikyo ikono nga mangana na makongu wari nseye na nino liina tiyenye kwa batevi nga saitani gentato koreletie ama iso kikima kikima ne nyomba kusine nyomo enyo meye ata kunyitiga onye ya otra anyegeriwa nkerere utatigalio kwa kwawe kila marua ase Yesu excuse me obe kama marua ase Yesu nero monyene enyomo excuse me kamaranje ona teto ile chinga kiche aso saba tucha kige pindi kiarero tusabe tata nyasaye omwana no moikoma chenu etu achira sore ase marowa beyeiga na emambia tukwira ngambia mona sama ya watu kore ili mna abana bao na kubwa mono watu lendire wiki engima na hende kwa lore ngambia tuichi asiri sasi merukia asi nchire ye radio etu nyaka batoko nyakose mania wetira sore na tonya areko batogo tegerera na kuiwonga inkirio giri aligorte yese kuyarero bia mono chinyumba chinyinge nyasao ito kia veire chivoncho leria ili tari aoli bakwe na bali avali nchera kogenderera kotegerera soko na cheke renge kia vronga so uoncho leria nyasao ito tuasabiru ogende kwa sisi ni apoigo na inde na vera nyarikane wetera se obwate obora mangana yega yo bwa mate bwenka saitani taro kiwa na vera ikere asichinga ke chiga chi bwa mate bwenka na inde na bala kani abande mba so asige pindi asengencho ikiagera ataka nitibanya oro byo boiganya sai wano walibo buwate virenge vivyo kutasola se umoro veri wege pindi ekeiga etu arangiri kolo nyasaye nebo aluwa nerere na batene nebo kongwa so kwege na nakubwa mwana sa watayeri ugiri yao tuwamanya nyasaye chinga kichi nyinge niko kutumia mwanya wanto ewe kere vire u na tikuwa nyako kutumia maraika andonsi asoko randye nchiri yeiga yobu amate wenka intu mwanya wanto kero mwana wato wale buwaye wano tuwa yu sabotu wa nchere wato wa vele kero yomo mnoko wale buwitu vole na kubu wa mwana nyasaye eri ogiri ya okuwa rovedi na mangana okuwa rovedi ase tukuri ya lero ta agenda busa anyako wa wikira kero yomo nyasaye tutangana amo twensi kuchaka mwanaye na tukura mwanaye echi nka chionsi kia baby presented ya saa ito onya akawa uchi sese ni akegima kubu amono utole ndiro kwege na weitu na ndo togo seme ligo kumira na amonaye igoro ya mare itu kwege kwege kutu waso wiko wienze kero yoma anya alakobu kumira na naba amate waye aba mwangi noye no mwakoye na abana walikuwa baile mune viewa na twensi na abana ba minto na abaiboli na basani na abaili tumela ne twensi ama seme seria nene wachete watu wa sewinye sawa itu tuwa wanje kwa wako ya kurubono obu ate chimbeo unyakoba kutenini gosese nye radio umongi na yunes tuwa weto kubwate na soma soma ya soa ito mosese ni amone ya mate ya ekeima obu ya buwa hati ya wako reke mnuri yete kia tuwa wale sita nitenu ya yesu kisto mabaria amina wono ama nchua ya wiki ya eta tuwa liyele liya mangana igoro yobu wa mate wienka na kubu wa mwana sense ya mayo kwebo ya kia anga tuka liyele liya tuka roranga kinya soa itaga nitie tuwebo ya kia anga na bo igonga kisa itani neraga nitie tunyara kwa toku evo ya chianga na bia mwana ase waria muabu ata maswali na kubwa mwana no komente na mua menterete na soo ito tiganya kwa voku wa sisinia mwana yo mwana ate wetenga mbaro wago tebiwa wono wali wago tebiwa kebara abole igoro ya atie kile kwa kilo linga ntutuwa kulile chinga kichiriaga nitie igoro ya kuwanete na mangana ya tuikere na tuikete owa chora nuhuwe ito vono awa anchoa ekebungo kerikia awa kolinte ntanga ni ikomi ekebungo kia eke meronge tatu na kemo na etatu na vivere niko kia liko kuwane ranga kende yonsi okora neva nkuriore karia senye nchowa nevwanya sahi neva kende gionsi okora okora senge nche yobo nebo nyasaye igo nga lende ne isa kunyari karanga na mafasi uko veka chia anga chia o omo gaka ayo mongina ayo mosae omo murano omo iseke vami nto veka senge nche yobo nebo nyasaye tako veka senge nche yobo nebo nyachie ni gosibu abirecha gosibu wa saitani gosibu nebo au eka senge nchiyobo nubo nyasaye kilora aveke igo nyasawa ito tie kile kolie iranga nanya akobo usesenia wogotambo koso eme ronge tatu na vivere bono paura kama agotelie nga eke rokuwa kolile kendi yosha senge nchiyobo nubo nyasaye na hende bonuri hende to kore hendu kena nyare koma geko geetia na gotanga umu yaudi uso umu giriki vo igo wose kanisa ya nyasaye igorende abangi nabanchwa ekero okoru nyumba kogende kanisa kogende gasi kogende chiro kogende taro kuranche ekorera ni ebeka chianga chingi ya erinde to chikogera abantu bakore bibe ekero gotagitirianda okworokia abantu yanga nambe yemo kamuranche abana banyasaye nyasawa ito ni gago teba nga nyasawa ito ni gago tebya sama nga naya kamora anche kende gionsio wakoro kora sama kwaye toge chia obo ya uti wose omo yonani wono kuma itinge si minere voche kuma itinga bia mono ase nchile yoba naba minto na kie kitu wale kukua nera li tuko liriari aramisi umosacha veka chianga chingi ya chianga chintambe chianga chingale chianga chiko kwae mbewe kuyeta umovere kutarabu ya hapa angina veka chianga chiweti mbeo mbewe weto umovere vya ama nyinga ataro umovere ili ndeto chiko nyora ama ruwele ako nyara kwa wako letu wa senge nchoyo kuweke vyange vyenge na anga kie ndivi hata anga manyi kata weta vya kwa nyora nga wasewe kutuara eme chando no mwari wa wakore la ama kweri utinde kwa sembera higo paminto aeti anga chia ito chia magusi ito alikoveka alinya sao ito alikoveka kato kanda kusasi magusi ito ito Kenya pia tuchiveke tako ikare igotebe nga wasoire mbe ngao wasoire nse ngao obu atimuna vantarago taragetiri anda pata manyetinga masikani na arengo ororo naona abana banya saa mba wata masikani nyadikere likuruwa so mwondo edeni ada mwekera aliri itunda nkikia mwenyorete nyuma obo nebo nyasaye botara mutama eba alenge batu vye nobo nebo nyasaye ekeroba alieta matunda obo nebo nyasaye bogatama kero yomo bogachaka usokana ada muulio kumnyoka uchige sarara kiria kuligia matu no mwenoye uulio watama uchige sarara kuligia matu na imagine ene familia omogaka no mwenina nkipata yako kendeza koba getiri anda na senge jonga mbaga niti vanyare koba vawetu va ubo soku vanyare koba voko era na kie kogera nyasao ito ase mwansu isate kivungu kia emero ongevile na kemo ekerari yeri ata mwaroranga adam ekene babele getiri anda ama tobako veka niga kuomua wabatikara getiri anda batikara gesogono alateri ata munga vona adamu chincha ngonde yoru usiri liyo wevo ye oro usiri yori konyara kubari komenya kare liyo liria wakaevo ya liyo liria liya aliko nyara kubari kutubobo so kubulia kamora anche aba anchoa aba antuba nyasaye aba moko iwa muma ete nga nyasaye ituna watewe aba antubebo ye igo evo ye kubwate kano murobido nyasaye pono leo tika toke nense mo ya okwegera weito lituko ewiki eriende nyuma totara ekyegoro ekyanga ntuwa kwanirite igoro ya makweri na tukaligerera tukaroranga amakweri nekero nyasaye akoleta ekero nyasaye agotonga omuntu tukaligere tukaroranga kotonga omuntu kaba moyo nekero nyasaye akoleta maraba akamenta omoikoye akanyara kaba omuntu ole moyo na tukaligereria ensemende ya makweri ekero omuntu akule nekero amini aba okorusia omoika omuntu otigara ole amaraba eng'enkende omuntu okure na tukaligereria amariko agotwenekeria ng'a omuntu gakure tamanyeti kende yonsi talikoigwa kende yonsi nokwana takoigwa notera tagoteba mbia mono nomuragiria takoria nomwaka takoigwa tukaligereria tukarora ng'a omuntu gakure kubwatekana amariko kende kionsi nke ya kunyara kaboko iwa ayana otu waligereti pono lero nto ligereti ya nse mende ego kwanera igoro ya spiritualism spiritualism inki gosere ya unanyere etera eli ndeto nyara kwa watu kwegera ase wikieye ege nto kia gara tu nyara kwa watu kwegeri ya mangana ya igoro ye meika ya virecha ose igoro yogo sasima emeika ya virecha nyasawa ito nabuate kirenge kenene gocha ase tuli muna abana baye nga tunya aleka watoku manya mangana ayo na niko toku nya manya singe chiyobu ya weitu ni tangani inki spiritualism timanye tinga nga kinda abeke kebusibi ya kewekane kolende tigambe kiga umulikio ya umago ere sase munu bwege songo nga spiritualism is a system of belief or religious practice based on supposed communication with the dead especially through mediums igo nga kivon nga koma nume ikeye iga yugirecha na kwege na wosene dini abantu bako nyara koba bakwegera kwegeria wose kwegera asogo kwana na bali aba akule wetera ase ki media wetera ase nabona e media nabonda atayo ngabona wetera ase retiega nabo muntu ngo kwana mwanyu kwa wose wetera ase simeye nabo ngo kwana twanya akaba to kuiwana bono naiza okonoku kwa abantu no kwigena bakutwaranga ekero muntu akule nabo bakunyara kwa bakuwasiriana nabakunyara kwa bakwererania nekero baererania banyara kwa bakuiwanana igo bono nyasaye ito ekera karego tebanga omuntu gakule tamanyeti kende ebirenge bya byasirire kinkwa na kya yanchiyo bona babarabo ebamwete ng'omuntu gakure na inde na wakoba moyo na inde na moko kende kuwasili ana monere asoko ere dani ekera kare asembera na ye kerokale wose nyumba usukale bolere usukale se safari usonde orenkera na moko nyaka moko wasili ana ibonga okuno kwegena kwabantu yegene te ibonga omuntu gakure stili na inde niko bakumerana na bamwa na bakwirana se familia ase nkeria akumule ebinde banyala koba bakoererania wono ayanaro abantu abange bakonyara koba bawukwana wose abantu abange muna bamanyete lakini nyuma tutaragenda sense meyo wono ninganie tuligere li egetabu gya Timote entangani ekebungo kia ye kem inye etabu gya Timote entangani mwona yune sekero kwa nyolide ninganie onyare kwa kogoto somera erio tunyare kwa toko ligero liye na koiwa ngaki mkinya sawa itago kwa na igo ya Timote entangani isato ekebunga kama pake kia vitangu bono ninganie onyare kwa ilachi ngaki asogo soma na ayo ntekele tu mwanchwa ya saa tigaro koje onyare kwa ukwala liba za yogo tekele la mangana ye na ayende kubu watibu kwa na voko nye kosoma na onye toko nyara na voko lika ili ndia kerole chinga kichia ochi ya vene uilo lila mangana ya mbi ya mwana mwana karibu Yunes nero nigego tewa ingari nganari imuamu muna abatanga niwe kanisa wangwende tekova lingane lineri ya kene onye umotoli ya tikova umotanga niwe kanisa iyaga netie imelememi ya umutanga ni wiye kanisa ni mwenele tabo umuntu utari ukwa no bube umuntu ure no mukungu yomo umweli iti umwega mbeli ya sonsi ave umwe chiki umorosi ya bageni na oyo manyete kuolo kera lia wia kari umuntu unarete divai uso umuntu wanjete kuwaka kuwaka abantu ave umuntu omuremereria utari wanja eliumana uso utaria umwegimeria naende nimugwenere tabo umuntu umanyete kugambira ave nyuma yayo umanyene buya na kworokereria abana baye baiwere asogosika wonsi ekiaero nyo umuntu tamanyeti umuntu nyumba yayo umanyene. Excuse me. Nyale kolenda e kanisa ya nyasai. Mwongina, bia mwono, inata ke toso me second Timothy sete ya mpaka isana. E yine ya mwa tanga, ninta anga ni vono second Timothy. Sorry. Second Timothy sete ya mwa? E, mpaka isana. Pole laki. Wono ni hewa tewe, igabu na umontu. Umuna abantu parave asa matuko moelio. Ya manyagoteba nga kaki manyali nga neli. Nga asa matuko moelio ina chive chinga ki chiovo kongu. Ina ki abantu ina babe bagwe ancha balagwe banyene. Abanche te chivesa. Abe togia. Aba enenu. Aba rami. Aba talikuiwira aba ibolibabo. Abatari kuira nari ngambu ya mono, abatari ya wachenu, abatari geti abantu bande, abatari geti kubugatana, abangachi, abatari wetanga ase, ase lindeli onsi, abatindi, abagechete ayara maya, abaruwa bande, abatari geti kuiwe, abatari geti oka niwa aba mwenu abanjete wiegokia kubwa kumwanja nyasae abakorekana ng'ambare n'ekinyenje kyubu nyasae kurende bakano kubwa w'ekinyenje ekyo wiatana ne kubwa sabwo biamono ekyo nakyo ekebungo osai nara manganara abagutora yake atogende tokwiga n'ebindi mbirororo bono tigatora kuanirango paulo ekerakuri kirumusa ye Timoteo nija kare kumurikira na kumotevi ngumura kumusaye Timoteo ama ngana ya yante to otevi yante getunya manye na mangana ana ronte getunya leko mawosokura ndiri abantu isiko na kubatevi nga ekeroko gendera suburandi bwao omae nga chinga kicho mwae niko chila api chinga kichi nkongu timae tinga chinga kichi nkongu nchirichechi chinga kichi nkongu tuwa ikiro nto menye to chinga kichi chio mwae rio nto roro ro vose vose niko tuka chinga kichi chio mochakano na niko mwenye tena niko nyege ene tena kosembele kikima nga chinga kito mwae ni chio mwae rio chinga kichire chinkongu chinga kichi kore kanaba anta vange banyariko bakuyancha abantu batabwa atinga wakera ngambi ya mono woro kikegi makabisa ngambi ya mono yoke yekobega asien komu nona ayo musake akero mukungwa kurugiro bokima ku aragire paka ku wasendirenda nkwanya kwewe go motenga kirwo mintombi ya mono asendagire nkwanya kweva pi toko motevia na agokolera maya tikuanya kuiva na agosibiri kianga tikuanya kuiva motenga biya mono kose kirivota anya goikera ekero mugako yako musugurikera omolete apake ndagero omolete la kianga tanya kuiva watango mugako mintu biya mono dande na anga kiene ni gara aligereri asimaeri kose aligereri akire kose aligereri omane pono wasi nga igo nagosa ni igo nare tegenteke yani chinga ki chinko chinga ki cho moere abana ka bible bago tema ko bakolera ali bako bakolera asoko baire skuru asoko baraka ne school fees asoko bagolera kianga asoko bagolera chindagera asoko baraka ne sibakorara tiba nyago ikabawa tenga mama na tata ka kimbia mona asaya moto kolera mba nyago ikira bago teba igo omuntu dabawo chago konye kerora sa kong omuntu ago konye na ekera ago konye tikwanya go ikaso kuira nga omone na abu aroga kimosa musani ngwan konye dani mtu anya go ikira ga instead niko to go ikira twachaka go chenchana instead to ikira twachaka bitina twachaka mariomana twachaka koramana twachaka chisegi chinga kicho moerio Paulo akalikira Timoteo na komoteo. Kari igorioka, Timoteo apora agate Timoteo na chinga kie chibono chomo erio, igo muna chila alekane na indi. Niga chila alekane wana asaba Kristo, asaba antuvanya sae. Aba antuvanya sae, na aba Kristo, vamo manjire Yesu Kristo, vamo aliga nime ye chinkoro chiavo. Wono nga kima ochi korekane, ebala alekane nga aba antuvamo manjire nyasae, kolende vamo buwati nyasae. Ekiaro bunyasaye mburi meyabo na singe chiaki abantu niko bara asoe aso kubuatia na gosasima ebintu bitari gosasimwa basasime ebintu ebyao bitari nyasaye oli obutongete igoronense bono na kie kogeranga asenge nchu twa ikiri kinga kyechi cho mwario Timoteo akunyara kuboko likirwa gwetera soyo minto Paul Wono na kia kogera tutagete kuligira lianga ki e system yiyo kuancha na kuigena nga spiritualism gosasima kwemeika niko babuate nga okono gosasima niko begenete nga okone eje ne dini begenete nga omuntu ga kule na inde na bako nyara kwa babako uwasiriana na kaibako uwasiriana kuru ebegenete nga oyiga kule eite niga karunya sae na obono bako uwasiriana kuru na kibako uwasiriana kuru ororo kende yonsi yako batevia ekina kibako nyara kwa babako egena ekiagera ba uwasirianire na omuntu ukule na inde mbege niti ngumutu wa kure ni kako genda ahera gosea se umuliru kare nakare parobu yege niti ngumutu wa kure ekiombe kega niko kiene ngumutu wa kure ni kako vera asigete abuwa sebali na nyasaye bako nyako bako wa shiriana na kie kogera bako nyako tuwara kosemele asoko basasi asoko bayegera na kwa kwanera erinde bate rona vono biya ikiara banyo ya masese nukuruwa saba antaba ya bati eke korara umulikyo yuma kukwana osa wateba mangana ngaki eki ombeke iga gekoro kwa spiritualism niko kia nyari kwa kekoro rekana kukore mbele mo ase hivyo lidi chinguru chigoro mono na kubwa mono eki ombeke ndi ya chagete eki ombeke iga kiyoko chaka soko sasima kwe meika ose kuko sa kwe meika yes ya vanto waliba akure niko ya chagete omwaka omwako ria kokoroka kitali kisato omutienye merange omutienye gatato kitali kisato omwaka 1948 nario ekimbekega ya chagete na ekero ya chaka iya chakirete nsipo kuruka Western Europe kika chakirororo kika makuambuka kika soa sense ya Amerika na kiro ya soa sense ya Amerika kika nyara koba kiko chakirororo kigima na ekero ya chakirete gaiga niko ya chakirete nyuma ya da Second World War muma yete Second World War liya abantu bale kuruwa nesegiri ya kabere abantu abange mbanya yate kwa wabawo itwa na ekero baitetwe abange babo bakanyara kwa wabawo tindekwa na bande bakanyara kwa wabawo kunyara kwa wabawo tindekwa chingite na wabawo kia aliko wachiko balia wono ekero ya igete nga chitali kiechiga tuwa teba isatu umu iku merongi tatu na ya mumu tinyo tatu 1948 umu mnoyo umu Margaret noyo ndoko kukate Fox wa Huddersfield ase mchivu Amerika aigense Amerika New York bakanyara kwa baba kuumirana nekero ba umirana bakamakuru matangazo wao tebanga niko banyate kwa baba kuumirana ne meka ya bantu bali banyate kwa baba kuchandwa kuseba itetu asensi ya enga kiriye segi ya kabere na asenchele yo wakatangasa aso mucho New York na goteba nga mba kuwa nete na haba antaba iga waliba itete asenge ncho ye segi na niko bache ta asichi nkachiavo ase kerobate koragera ase mesa avante baka kongonte mirangu ase chinyansi wakanyaka wabako elirania nekero wako nyarako wako kwa na igo ama ngana ya igo wakanyaka wako nyigina na ekero wigina ono wakasoka isiku wateri ya bantu nga ikena kike gende teko korekana asobo iku vwense aba minto oliva kwete igo muna wachire na ndigo muna wato tevili ekyo mbekeiga kyo minto okoro kwa Margaret na Kate Fox wa Huddersfield aria sense mo ya New York ekyo baro sya mangana batanga sira bantu izo bakanyara kova pago tevi abantu abaiga na niko balengi abantu ekyo mbekeria ekenene osa abantu bali abanda wakanyara kova bago tevi uwa manganaya nekero ba tevi uwa baga anchirana na baga tuwa virengere viyo kuitegele raba antawa vile Margaret na Cat Fox eri ndeba nyare kova wako gende kova tevi ya mono igulu ya manganaya ngaki abantu bakwete ngaki mika ya awa ya aba ilanirete na hende ngaki ya kova tevi wono edini ya viga chakiro ororo kuse waka chakira manganaya ororo na ekero ba chakiro ororo ekiti kuira chinga kichintande bakanyara kova bakwaligania omongina bomugako be president Mary Doty be president ya Lincoln Abraham muge president ya America oriko kwa Mary Doty nera kabo otediwe nekiombeke kiabo Margaret and Kate Fox bamweresire nekero ba mweresire no mungu nere ekera nyanyora manganaya nera gacho inikyo mbekeiga nekeracho inekyo ndekeiga bakanyara kwa bakwigira na guanchira nanga ekene na maene pono bakanyara kwa bakogenderera kurandi nchiri yabo nebyombe kotelia abantu na mono bagachakira kotelia abantu balia abanda iyo no roche moke president ekerago kuana mangana na ekerago tedia abantu igago tedia kiraskirie kibwate enibo abantu bakanyara kwa bakotegerera na umuntu osekyo mbenkero kyari koro kwa Landolfu na Coruscott ebiga niko toko nyora niko kia zige tuye nsemo ase etipartment ye ego tenenera nga ejubono ekero ama emeike yego kuwana na abantu abavali moyo emeike ya abantu ba akure ekere yego kuwana na abantu vale moyo wika ya yego yetera ase ebiyombe vivivere eke mwage koroku Landolf ne kedige ko Coruscott abaiga ebiga nebiyombe biyarenge vivere na biya vivere tuwe nsemo vikanyara kwa vikuwege nivwa na ba Margaret Carter nga kibako nyara kwa vako wasiliana ni mikeye na ama ngana ya iga kanyara kwa vako genderera waka gendera kwa vakuwege ni avandu tali golioka waka nyara kwa vako lika na ekira wakete kwa nyara kwa vako lika pono waka suwa kuwege ni avandu avangi na ekira wakende kuwege ni avandu avangi avandu waka gendera kwa vako influenced no kuwege ni huku kwavo na ekero bagendera bakanyara koba bagusoa ase ekyombekeiga ekero bagendera tororo nigo bare gochakanga abantu abaire ekero baguche usemike ekero gocha nige gocha sinchire ya bobisi tori konyerora ge gocha become in a very mysterious way bagocha banyako bakuwasiriana sinchire yo asinchire yo ekagera bono nga ekyombekeiga kyabo Landolf na Coruscott ekero baumerana bakanyara kwa bakorosi ebodi enene ebodi baroseti ekurukwa ohucha ohucha bod ohucha bodi eyeiga nigo yaroseti we asenge enchonga nero ekunyara kwa egotenenera ebyombe biga ekyombeke bono ohucha ohuche ya iga nkie mineti. Ohuche nige mineti nga good luck. Eme ike ya iga kea kuwa nile na vanta hawa iga. Hono, ilo vale kwegena nga, ilo vaba sabeile, evisio, evia. Vavaire evisio. Vavaire evisio, aso evia asara diabo. Vavaire evisio, aso chinivo chiavo. Vavaire evisio, aso vogambi wavo. Vavaire evisio, nonya asinsi yavo. Pono wakanyara kwa ba kuegena ekyombekeiga ekero abantu abanyoranga bona mangana ya ige kyombe ya kire kyagende ko kina bakanyara kwa ba kugenderera aso kumwegena nga bono umuntu okubara kurumaega mba manyete oyo kubara kurumaega igo ba manyete nga nyasa okubara barabu no ba manyete lakini bono ekero akonya kugendera kuegera bakanyora nga kai tali nyasaa okubara chingurunchire maega yemeika nekikara banyoete nga bono mbatake tikobwatira namo amo na bakristo bari kogenda gusanga amo ikia bakristo bakwige na nyasaa ore moyo na Yesu Kristo nabo nere begenete nabo ekyombe kiga kia spiritualism gekanyara kwa gekumwegena oyo kurukwa saitani ose virecha bono saitani nigagocha wetera se ouche yebot eye minuti good luck abantu abange bakanyara kwa bakube kuororo na amatachiri yense engima bariya kunga matachiri yense engima na aso yata se kiombe kega geko kunga ouche bot ayana ara matachiri akogenda ikaransa arubiria na kubwa mono anyara kwa waku wasiliana ni mika ya bantu wa kwete. Wono, ekero ya ika 1948, ekiombe kiwete ya koli ni mire meme ni nava antuwa soi dororo buke president ya soi dororo president no mwenye no soi dororo ti minisa chia iko kachia rego soa ti sekere iko kachia rego soa iko tali nga nava antaba takawa rego soa sekiombe ke ya spiritualism kikakende ku create kikakende ku gain in France wose konyora momentum asensi ya America na ekero kiagende kina ekero kiagende ku kina asensi ya iga wano kikanyala kwa pake kwa soka na hindi uchia se chinse chinde kwa soka se chinse chinde na mumu matenga Amerika chinse chinyinge chikuwegeri ya chumbo chia Amerika wano ikia era Amerika munele superpower kire nisini yete yete kuweka ni muna Amerika na kuiketa kere renga kia Amerika yiku kwane na uyete la senchere ya iga wano wakanyala kwa pako tuwara ekiombeke gale mono Neki umbeki na kiki Amerika ense abantu even South Africa even Australia even Asia abantu abange basoira seki umbeki ya nekero basoira ororo niko bakonyara kova bakogendera kuigeriwa igoro ya eneika ya abantu bakuyete gusa abantu bakure na wetera senchere yo bono koma konyoranga emeremo bagokora ya bemenene neriya yoku wasiriana na wali wale moyo erinde wanyaka wako watevya nga vono papa ile edisho vya vena yege ntukiende ekero ukuligere ya igoro ya umu akori ya umu ntunaro likoro kwa umu likiyo yukuru kukanoni dole uyo ligete getavye kegakia Holmes mystery na niga kirigete umwaka 1850s ekero vacha agete ebinte biga biko kimide kitabate ebye kine yama yabi yako nga charatan biga iga konyorore nga abantu abaiga mba kolete mirimu bakagirete bakagain etoko ga popularity popularity no kumanyikana nkiyagara bamanyikana abana abantu ku rwese Margaret na Kate Fox bagacha Mary Todd Lincoln bakaruororo bakagenderera bono muna kiagendera kuranda bakagendera nyakonyora chinguru chinguru chinguru bakamanyikana na muna bamanyikana bono kikaranda ikiombeke yo kiarandira asense yonsi akiye ko gera abana bamintu ayenanke tuatanta niwe tuatanta niwe igoro ya abantu bakure paka bono tuikira sitago tebanga ekene ekero nare korai nara ihe naro chita togocha naro chima mugocha iwo munare gukona nanche na bantu tuimuka kurworo kibwa kire twagenda twakora ibi mwanso asenge nchonga ekene twagambite na bayiburi bane bali batye kire korara bono ekero koligeri asense meje iga ya sawa ito na abu ate nsema kariko kuwa nila kose ekera kariko tumyo mosomboyo ukuru kwa Paulo Paulo nila kotewa nga chinga kichomo erio ava ntuba angiri kumwege na Yesu Kristo Yesu Kristo nero ukweta asomu sarawa singe nchi vivi ya awamu ni viane Yesu Kristo nero rakubu imabuwa kare na kare lakini tuwamuangire na senge nchi tuwamuangire tuwasoide kogenda kubwatia chinguru toka yetenga nyasaya toko buwati kumbe ni kato wende toko sasima virecha wano nga kinya sawa itakare kukuwa na igoro ye meikeye igoro ye meikeye ya bantu wakuli nga kiko su nyasaya itakare kato tevya eke nako somege tuwavu kiare vitikasi ikomi na kianda emerongi tatu na kemori vitikasi kia lawi kitabu kia barawi ikumu na kia nemerongi tatu na kemo ama ngana narororo ama lika kariko tukulida igoro ye mikiji nga kia marika kariko kwana mungi na Yunes nera nige watewa nga timori kia awasemi kwa kuruwa sabanto ala kuloria ama ngana kuruwa se emeika ya banto bakwete Kose timo genda se abaragori. Moise gokora igo, nigo mura abe abatacha negati, poetera se bale. Inche ni inche omonete nyasao ino. Ono kaki ekera marika hukwana inga titogenda asabantu abwe. Bago chikuligio obo semi kuruwa se emeika ya bantu bakule. Igotoro jinga nyasaye naro jinga ekiombe nkero abantu mbaro bago korebi asari vyo. Abantu mbaro babu watu usasima bako genda asabantu abwe. Wajikuriyo bo semya, wajikuriyo bo ngaini, wajikuriyo chisemi kuruwa se eme ikaya bantu bakule. Na po, na kia kogera, musa kerakuli kia yetavi kia mangana yoko ilane, gusa amba abarawi, nga, timo genda, igonya saa na aruti nge kiombe, kia nge kawete nkerororo, na hende nge siri ya bantu avange. Wono kukule gocha, setole na kukunga ki, tito genda tojikuriyo, obo semi kuruwa se bantu bakule. Na akira hoso mabara wye merongevele eke wuko kia vitano na kemo eronga kia wukwano nela nigego tewanga anyo monto kuligia awasemi wakuruwa sawanto wakubo ulia amangana kuruwa ase meika ya wanto wakwete kusiko genda ase awarogi tawa omwege nwa sende kulenda we uwasasime meike yo Injeni mene ndamuwa muwa so monto yu na imu hatana nekuluwa se abantu wane. Abantu, imu hatana nekuluwa se abantu wane. Kutila tobe musunte. Na nima yunga mangana ega atonyo olira si chinka chetu. Na kika otokuwegera, niko otokuwegera mangana ega se ngenchonga. Na vila nyaka na se nchire yeneria kwa so hile kwa vila ya omovo. Ase bakaliko sasi mota manyeti. Wono amalika ala bakaliko tuene keringa ki titogenda. Aso avantavu bako sasi memeika ya avantu wakwete. Amangana ya barawe yo, abarawe merongevele na ya meke mungo kia vitano na vita terole hende nga kie kukwana. Eki ya gata na gata tega tewa nga, weika, weikomo wale nga, no mochenu, eki ya gana na ero okorua, okorue wakuenda agera, asende nchinyo sao. Nawe o mochenu asore, eki agera nkyo monene no mochenu inde ninje nkobachena in 21 verse 8 ya soy tune ya romo chenu ebi nte bitoko nyako kora nyako genda tujiwe seme ikeye yebirecha emeka ya bantu bakule ite kunyara kova ego tochena nonya emeke ite gotwa No yene ndagira te kunyara ko bego toa. Ikiagera emeika ya abantu bakure tubwa tiensemo no nyana ake asubu sibwaitu. Ekero kuri tabu kya ma okwira nde kwa machiko kumbukumbu ya torati 15 sati kimungu ya kya nda paka 13 nkwegerere igoro ya umuru otokoro kwa so nkwegerere igoro ya umuru otokoro kwa so uyure ngumuru otiba ba Israeli Na ekero angete kuiwira, ose ekera abunete ama chikanya saai, akaanga kuiwira, nere ne nyore tedi itu kerimo, akenyora, uko sasima, ani akagenda se abantu bakuru techinche, akagenda se abantu bako sasime meika, akagenda meika ya abantu bakure. Akagenda ekera agenda ororo egenta arigereti akarora ekera araire butuko akarora nigarora ebicha ya Samuel nigarora ebicha ya Samuel ekera gosomere tabu ya Samuel ntanga ni 15 ifungo bya merongebere na bitatu na bero kweresa iguru y'umugano yoga yani Sauro akarora kabisa ngomuntaro kabisa obotuko buria ogocha asarenge liga haroche Samuel lakini ye kene kia mangana ni Samuel yorenge malika kwa ene kiria nga tarenge Samuel igonga emeika ya abantu bakure saitani nabwate chinguru chaye na bakoreta na bare alete meika iri abantu bakwete onyebeke mbe amaraika amarika baye na bakoje ne sura yabantu bali bakwete kabisa koronga na bua bua bwe umuntu uri okwete na eroyo na ende na eroyo ukire mwanya akamoko erani asenge ntaho utantanya erinde to nyara kaba gukumanyanga umuntu gakure amangana ya erire bono chinka chinyenge kyabe kigotantaniwa asenge ncho ya mangana ya iganga tuabeire togo soka utege na nyasa ole moyo ekirago tene keringo muntu gakure amangana ya erire lakini saitano tengo muntu gakure taliko kwa na ende ngochare ina form of na bara ite na ende mwaerere ni komo woni kiumbe kigena kikia ibirense abana banya sai kiamerirense onye nkera mera nyumba mino deka marunse na kwenye nyasa ngambi ya mono konye kiamerire nka yao onye yakire nka yao yasore nyumba mino mwanyale kwa mugo tuwale birenge hivyo kwegena emeika ya abantu bakuri emeika ya jisokoro emeika ya abaibori baito emeika ya abana baito emeika ya abasani na abairi wono lirario nechinga kichi abe natoka nilie tonya akawa toko sasima na sao ito ore moyo ekero kuligere ria ege tabu ya kekia chronicles ya ntangani ikomye kebungo ye kumina vine ngo toena kirenga aba antawa iga mbabu wate chinguru aba antawa iga mbabu wate chinguru wa mine meike ye iga yebirecha nebu wate chinguru na kebu wate chinguru ekia era niko konyora nga saitana mwenyene nero kunyara koba ukutumia chinsa mechi iga nero kunyara koba ukutumia asoko leta wa maraika baye ubalete kabisa pako ubalete uba ikia na bara ubalete rumuntu usirete ase kenyoro mwamuronga na erole ngororo lakini ndi haki cho sensi taliere na kwene kikigima na kitu wali yere kutuwa sige tabi kikumbu kumbi ya torati ikumina isana usato ikibungu kia kia ndapake ikumina vitato osome na Samueli entana ni ikumina isana merongewe na vitato na bokoro la Samueli kabisa wako ocha sobo zivu moru oti okorugu sao na kotebanga na inde mkua chile kumita sao re kia era niga amini Samueli kia era niga aroche nga nera aroche ekero goso mege tabi kia okora kwa batumi kumina isano na emo ikibungu kia igi kumina vitano na kemo na kio kwana sigistini ya goteba iga ekero tuare kogenda asaria tuare gosabera tukaumera na numwiseke omosomba oyo ogwatire na ekerecha kyoboringa oria era nigarenge konyorera abanene baye eniwe nyinge ase oboringa ori bwaye seventini yamotenga agatunya na paulo na intwe ogwa kaeriogi ogoteba abantu abana basomba banya saa oliguru mono bakora anderia inwe enchera yo gotoreka akana bakora igo amatuko amange kurende paulo agakona ageonchora agatebia ekereja keria na agochikira aserietaria Yesu Kristo karua soyo yekamorua esa eria bono ria mono inkibono naretere kibungu eki kyokuma okora kwa batumi kumuna isano nemo ikumuna isano mpaka ikumuna isano isatu awa Kristo tituya na totekerere teiga omarwerete yagocha chinka chitu abantu mbaiye bakogenda kiabanga bono ire nyare basigete aenda asabirwe omuntu ogenda mwamubeka ororo oreta nona amache nabara arete nonya noimiruku arwatebe ng'a igoro kebungo gete bwatebe kwiye nyigore iga abusi kwibora oruo magoteranga bono tusabe umuntu ira nogenda nko uwena abantu mbali bagokora igo na ngakiende abantu bamwe bateba nga mubu ati nonu muika ikianyo ndi mubu atu muika kangigo samule vireche vya kwa kivya soka abantu kwa nyora batanta ni iwe obo uri uwe chanka ekero buwa achira ororo uwa sega segia pake ya kerengo kwa nyoranga nonu kwege na kuwa oku anyegeri iwe paka bono kwa nyoranga ee ntunda akore kia ni wongko genda ase oburaguri kwa wajira soburaguri omuntu okungaina okurutira chinche enga kia yamo ekero my brother monena asirete ta mumuru minto monena kera asirete na niga asirete wetera soburwaire na mini achari wono tata kagenda oburaguri ekera yenda soburaguri aka area arenge eri twale kulemera iga area nene tuwa vwati yukanka akagenda ya kaje tema kuchia somuntu yue vu wa mwasa akagenda sobora guli akaruteru chincha katevunga na inde umu anu nde naro matuka ata anata tutali kweru munta atarakwa tateke laru ugalia agacha avete kabisa honte agotevi agotevi agatuikaransia agotevi nga naende kiavele matuko nane taliko era umunta atarakoraki atarakwa pono asaba mura tu atige ile watatu amina wa mura watatu tu atige ile pono kero munta kaburi nga ningu niche kero munta kweri gire nga 80 days ye niche ngocha utangana ningu ikiaro mumuro itombo nene orali retwarenga bamurana abamura bane asaba isike bane bono ikabanga rinde ikiaba igo nga kibono nne wocha gukubose tata akama otebunga onye utende okonya bana bawo mbakwa bono iyo ndo okora wikoge ndore tumuntu arinde anyare kuba wocha kuba amariobo achaba aba emete irinde kera abaire emete pasi bono lirario makwire ita goja tiyamba tevi inga kie ina dina achire na achakire na asoire kanisa na vuatire na asoire kanisa ya Seventh Day Adventist bono ikambere la asia nkomu na hende nincho mumuromo ke umuntu yu akaretwa akaire eri ya ito ya tuwale kore mera tukatika la kore mera magoko eri ya achire mebrato osirire maemato usirire na ene umontongo sirari nyuma ya matuko atano na tatu vono kikavanga ama murawa vande vati karava nene waka mwa kaigwe metri ya mariogo waka sara uwa vono kikavanga na inche nsara uwe nka magokana nga no uwe inche tindiko sara uwe umo kako yu olete tuwe akalete nga ya nyotaribu angeta sara uwe tiganyo meteye nka wakani metete yonkonyo awa mwa wami itawa newa kama kutachira insa waka angena liye mete ko ekerona imugete nko kana kabisa nko kurango tenga binte viti niko soo ekerona imugete kuru nse nka nyotaribu kanka hake viru ndo na mnyogete ekiara nga tewange ama tuka imuwa tewa nane onye nogo koti angende na kintindiko soo ase dini yeye ino abana wa minto ituko liga katano kabele liga icha liga sita liga katano wakati abangu uwe lituko liga kabele liga katato liga mwaelio wono matuko nane rinde tiga aere kia gara aere wono tiga towa nye juhuwi matuko nane agaeta toka gendelobo gimashiyusho mutinyo kaera mwako kaera miaka kaera paka lero moyo ni nyasaa sobu ya buwa Yesu iko nganki nataka kukua naga aba antabako kwa baraguli aba antabako kwa baringoli aba ringolia niko konyora babu wate baku washiriana nime ikeye na wako gende kero wachirase kwa nyora nga gena moro mbelu chinche kwa nyora mongi nako muka mambia paka wakere sobo muka mambia kwa gende kaimura muri kukwana na mundu kaimu kare kuchi kwa nyoranga ekero bako yona umuama tuli basi nye inenere mbago kwa nani na senye nchi yachi alia sage enda saitani ni gabarora ibirengere liviyavo umago tumumu maraika umu ntuli uli abatira nite komo oge enda orane pikchiria umu tenga rora ucha ncheri umu ngino uli muatene komo umu nyere umu tambu umu nyere uli ya umu enge olinera ogwitira mwana olinera ogwita olinera ogwitira abantu bawo olinera ogwitira nibo yawo bono gukurwalia nibo isanete nga bamindu naende naende nabera nyarikana paka ebirekya bimurangirie lietali aye gukurwalia nibo gwoca nobo bisobonene busasi mimika ebirekya abantu ba Yesu Paulo akalika mangana ya kerago tevia kero kalika nseta kora kwa batumwa nga omosuba ati konyorosi die nivu omoise konyorosi die nivu konyorosi die nivu wetera se obolingo ya soko utera bantu chinche lakini kiki abet paure kaji koligere dia akamoto konyera na ekire chake kia renge meyaye uya sogete gigatama gikagenda kigima ono Yohana erakera kulika Yohana ntanga ninye ekebunga ekemo nkia okwana Yohana ntanga ninye ekebunga ekemo nkia kare kuruwa bosengu okwita sitora abana bamindu nera niye wate bayanga banjani kimwege na kego moika bote memeika onyere ya nyasae ekiagera babani bo bolimo abange baso kire gocha sense Ono, iwe muno mulikewe mwakale kukuwa naga. It is highly likely that many so-called encounters with the departed loved ones through the use of Ouija, boards, Ouija mediums, and scenes have actually been encounters with demons who intentionally deliver false information. One common lie that many people receive through supernatural contact is that there is no hell and no final judgment by God. Bona igonga kya huko na agaiga. Nga abantu abange abantu iye amanyika nirenga abantu abange bali banchi abancho baito ba kwete bose ba sirete ba tatwa rai tiegete korara kurwa setore Nigo bago tumia ouche ya nabatevya. Ouche ni nchireye mo. Wasine kiombe kemo. Varo setie nchama. Saitani aro setie nchama ya ye. Aseme ke ya wanto ba kure bago etura. Nekero ba ete iloro. Banyako bako gamba na wanto vale moyo. Na wetura ase nchireye ya. Bama gotevanga. Iga iga bono. Nigo bago tumia obo limo obo nene. Banyako bako wasiriano. Na gotevya wanto. Igo leo mangana. Yo bolimo weka ne karaba te biriigo obolimo obwe na ende bayikeba te ranga gukina ende nonigo heritage gose asiriera lyo molero ndiko ati tiriyo no yene kina kyanya sanga ka ati tikeyo bon asenge njeyo abantu bamenya bigende tenga bayisane kire ikiagara heritage onyasa eteyo bono niko bakomenya ubugima boyisane gite Ivinye virecha, imikaye virecha, ikonyara kore goteyo abantu boigo. Korende, ekero okorigereria igoro ya manganaya. Ekitabu kiaba ibirania kianda, emerongo ebe na isano ibiri. Nkipora kare korikerera agatoteyo igoro ye mikeye abana bamenye ekero ngo kikukura. Nkipora kare kokwanera bose. Nera ni yego teba kianda kwen sebe ni nga una banto wagache iwe Kogo kwa alalimo na nyuma yogo kwa ekina Vono eme ikeye nekio mbekeiga kuruwa se oucha bod Niko vege enete makuweli tayo na kina nkeyo na heri tayo na vege enete igo Eke hama lika wateba nga banto muna wagache ilo kukweli ogo kwa komo Na nyuma yogo kwa ekina barahumbe ari kwegena mangana aya mbanya kwegena mangana aya ekero paura kale kulika saba rumi satemero ngebere bitatonga engeri ya makweri amine engeri yeve na makweri ase barabwo ekinki anego sa matabo mbanya konyara kwa ba kwegena mangana aya iga ikiagera barabwo Mbanya kuegena, mangana aya ya. Ekero oso mawa rumi sato, emero ngeveo na vine. Hava rumi sato kefungu kia emero ngeveo na vine. Nga kie kukwana. gisate mirongo ibiri na inya gegoteba iga bairwe omorongo na ekegwa asobuyagwaye ase enterayo okoborigwa kore ima ase Kristo Yesu matae emerongo ibiri na isano na isano emerongo ene na eyemo ekero toraho twerese ng'a twairwe obogima ime ya Yesu Kristo na twarigereire ohucha board ekiombe keri nabatebikia getenenerete meika ya abantu bakure ekere egoteba ng'a makweri taiyo na bwetani igo ng'a hell is not there hell nase tokoroka oseri era rio muriro ukare na kare bono ekero bagokana igo Yesu ere ng'a kiagoteba ekeene hell nero mataya merongo ibiri na isano merongo ene na inye 41 igagoteba ng'a erio nabatebie abarase ensemo ya okoboko kwaye gwokobee abo asende inwe abamwarangere tiwe mogenda nse ase omorero kare na kare oyo orosere tiwe saitani n'abamalaika baye bono oyu Yesu akaja kuvaga na kinsemo ibere ebyombe bibere king'ondi n'ekimbori abarasoka bokogwokorio n'abarasoka bokogwokobe abarasoka bokogwokorio n'abatengasoa ase oboru otumwara osetu ukorwa obotongi bwense oboru oti bwa kare na kare obogima monyoro obogima bwa kare na kare na baria baratoka soka bokogwokobe bari kubwatia na kwegena ouche board magosasine meka y'abanto bakure mbanyarekora bagoteba ng'a soa soko bokogwokobe mosoase riera ry'omorero oyu orosete gusaitana amaika baye omorero kare na kare igo ng'a kere abanto abagotong'aine ng'a hell teiyo judgment teiyo ni Yesu ototangaseire bono nigeganeirio inche naye ochore ng'a ng'o tokobwatia ekiagera saitani nigagendete kong'ainereria abantu isikoga igabana banyasaye titentangani isano isatu titentangani isano isatu akiago kwana titentangani isano isatu lero nigegoteba iga mobe abeeriti na kurenda nakio mosorio ino saitani nigo agwetanana na koruma bune endo ekorumba ekorigia omonto erie moba aberiti na kurenda abana ba minto saitani niga koruma mune endo ekorigia omonto enyare kobekomera ase igo toba aberiti twerende ekiagera saitani tagogosipea bono egento nkera natakambatera abana ba minto igoro ya ouche yeiga ekero omonto agache anyongorekanire gose ekero maumeranire na emeike y'abanto bakure omonto nigagochandeka ebirengererio ebinto okoroka ng'aki omonto nigakoba traumatized igo ng'aki omonto nigagochandeka ebirengerori biaye aya naye enkerende omonto nigagochandeka psychologically ya traumatized obongo bwaye bwokomune bwacharuka ekiagera oragenda onyore ng'a obe kwarorire nyakori okwete gose kwarorire ise ori okwete gose kwarorire mosache ori okwete gose mwamwena moka ori okwete ng'aki oroche ekero okong'a nere kwarora ng'aki obongo bwao borabe okong'a bwacharara nabo erare ng'a bwacharara ase omogoko gose bwacharara ase obwoba buna bono abange ekero mwachire mogende mochari kuya omonto omobere rimore mochari monyore egetondo gekoimoka gekobaka chinkundi timaeti ng'a mbarenga baratinene ase mochari echio timaeti ng'a mbarabara nonye na abasacha bari bakoku ng'a abasacha paka abarendi baria bari bakorende ebitondo nonye babwate chibundu tindochi ng'a ng'ora atineno nigo abanto baratane kiande gekumia abana ba minto igonga niko munta ko cyandika mentally ose over traumatized psychologically no nya physically abana ba minto ige minetinga niko ko cyandika ikiyagara bono wetera se ocheye board nero yaveire ya korokanirie abantu mpaka bono nero togotumia no nya nero abantu bakayo kora consultations nero abantu bakogenda kwanyora abantu nga bose bakire bose Mombasa kwanyora abantu bose bakire bose Mbokamba kwanyora bose abantu bakire bose Eldoret kwanyora abantu bakire bose Mboruya kwanyora abantu bakire bose Kisumu kwanyora abantu bakire no nya Nsiaya Arego nga bono nakyo korigia obosemia nabo asaje kuri obosemia nkya oje kosige obosemia kya kotebigo igoro ya ohucha board igoro ya obosasi makwemeka yebireja bono nki yeso itara ko tebi abana ba bintu yeso ni gakara ko tebi aso gukora ngaki erene erenkira ekene na obugima tutare kuri yeso yo ekere mangana ya maruira akikire tonyare ko batu ku muri Yesu ikiye Yesu ne ro muwenia wa maruira onsi pi nande ne ro monene bwa bawenia nande Yesu ne ro ito obwa to bugima bwetu bwa kale na kale Yesu ne reken na ne ro bugima inkituare ko kiera ase ucha ko chikoria obosemia nkyoroke ki amate cheito turabugolerie tunganye ko chikoria obosemi bwa bene tuchikoria obosemi bwa bokora obosemi bwa birecha boche koleto guita na ase binyoro usase aba mate baito nanga kiende kwa makonyoranga abantu bayikire se bagutumana abancho ewikiyega nkanyore simi kurunka umusani one urengo muimwansi umunwansi one umwana obo urenge kasi sano ibere akaigwe nga maeri ya umutu ko mwatia kandi gori ya ingeri tukoria sabato bakamutiga ende mamu mwaka kamugorera chintetera akamutiga gawe no chenta ari mwa bantu bamenyete akagende kanisa ekerage ende kanisa sokoro yo mwana oyo iga ogo chigo cha konyoro mwana na kyo mwana oyo akire iga bonara ire kero oyo gata gukwana owa akachinga kwa minto njumo konyara nyarbo mwana bako munyokia mwana ko chinyagitari tabaka umwana munago ikanyagitari ga agasira umwana niga ni ku Friday man tara kore wiki ke sa ni kwa nainde rero ubutuko bwa rero kibochi gukira nande na nyore ndu ya no konga kresimi oh anteringa no mate obosero umungwe itokoranga nero obosera tatu mwabo obosera oyo kurete nchimo konyero mwana umwana nya umura oyo mwana nga nera ya irunya gitaeta baka ngikiaba nere zakwa ekerako ngakera na sporo ngakera ono sporo era bona ate banga era kera ngakera go era ante linga bono eko ekera nga mangana na kadaki naro na mubuli mangana ki ya karo uso mungi onte nga rinde uso muntu na kuna ro ga iga mangana na ba ga iga sitomenyete ara muntu ara kuno mwana igo lakini rinde onyu mugambia ta imukerete igo ba ga kurushi mete ya rengeza bantu ko chakunu ba rengi bono noroche kera makweli ya hocha noroche bintu muna viko wa connected asenge nchiyogo taiguana asenka nanga kiende na vila nyonga abantu batu manire mwarama nire mwaere ya nire mwana makongu bono kende kisa kwa nganki hawa ikia kena mwole tu nga mwale wakona lupu mwana post mwole mwana nganki kia rengi ipa kane te nga I was no need bono naenda ayu atara era actually igona nche pole ya nene gona bairere sabato ekero tu alenge na barabu ya sabato gwetera si chisi mijia ekere kanisa ya achete kwa pole na nche nkenyo alatole na barabu o bono naende sabati tera ika naenda matanga anda akole aveiro bono iria na igwete nga mangana na arengo lakini naenda yanda mente kanira bono kayo obu ama tebuetu nga kivote buwa agende da kore kena abana vaminto eke roto tali kuigua na si inka eke roto kore na tuwaji kubuwa tia mangana akoro kwa ohucha bodi ohucha bodi tuateba nekio mbekerigete ninirete emeika ya abantu bakure yeko gamba na abantu bale moyo bono abange baito batiye kumwege na Yesu Kristo bakiye kwege ni mikeyo ya kiyare kobo mogoko ase mambi ya bono ne morogo ba yarero kero yo muitari gerire nga ki intu bono muna abana banya sai okwege na wito kaitu bigite yo tobeta ase oucha aso kwege ni meika yebirege imeika ya abantu bakure wose niko tuwegene ti Yesu Kristo oyore moyo oyore nkera ekende na obuhima esawa ito teato konye twensi abatu ategereire aba na bera nyaka kinyumba kito kya sugumira paka atwe ikire birenge ebyo tunganya na kutavuka nga so akarore bicha ya Samuel na ekene tarenge Samuel omwana wa sisi na sobebo Yesu Kristo oyo mboria amina tusabe kata nyasaye watwege irigo yemeika yebirecha muna ya gende toko kore mire maa sobo iko wense na kubwa mono muna ya irire nse mengare aso utanta ni ya vana vahu bono nyasaye tu wachira asole toko korela nga nabira nyarekani naoni chia mate cheto na intu tuanyaye kwa watu watelivuwa kuruwa se ekene kia o nyasaye kata kito rolela maavira ekia ere mekeye ya yebirecha ya nyaye kwa weko rande nse na kutanta ni ya vana vahu nyasaye na titoko konya lora onye ntu kocha samaru hao oturusi otunyare kwa oturusi kinyambo vichira saa maisa ito tokorore kinga kichionsi ekera saitani ulile chira nga nigaga ndete kuruma mnendo ili nanyare kwa voku liyo olivu yansi anyare kwa voku musiria mbiya mwana ase nchukua rule Yesu Kristo na ende watu yu vime yaye inga kia utora mulige richinga kichionsi saitani kende nkea atakolene ikiara nkua mubu yete kurugoro ukamubu aso mwondo edeni ukamubu aso musarava nyasahi wono kuhite aso uviyovu nechinguru echo etu asabile kire famile nyasahi ele represente ete aseri kori arero unyakawa ukunyesie kira na kuyetuwa na manyika Yesu Kristo alia iteta aso musarava manyika yobubui alia ekelebile chedi kuhigua amanyika ya Yesu Kristo iko viko tama na kutama kigima tuwe chinguru nobu vui nogo semeria tute na asore nga leva na makweri toko menyele kwa ikakana kare kuna kwa kwa kwa kusawa wetu asubu ya Yesu Kristo uyaromo boria amena.